الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل فعالم کې ډېر امراض چا ټول هلاکون کیو قومنا امتنا علاقلی اگر علاج پا دنیا کی نو اگر علاج صرف اللہ سرو چاگر وقت پا وقت باندی ام دا داگر امراض و دا علاج دا پارا انبیاء اکرام را لے گلیو اغا دا دی مرزونو طبیبانو او کم وقت کی چی بدا سی وقفرالا خلق باس وقت محروم شو دا تعلیماتو تالاہنا او دا غی اسمانی وحینا دا مرض با پا دنیا کی دیر عام شو او اگه مرض با دمرا سختی و رسوخ پیدا کرو چکا انبیاءو با دیر وقت قومنو تا امتنو تا دعوت ورکو خواری بے کولا محنت بے کو او دا قوم اصلاح ویکولا خو اصلاح نکی دا دا قوم متنو با اعلان کو پیغمبران سا چه مستاسو خبر نمانو مستاسو پیغام نمانو انا بما ارسلتم بی کافرون منگا کافران خیو وستا خبرانو شما نلے دا دیر عظیم مرضو پا دنیا کی او دا دی بنیاد اگا صرف دا خپل خواہش تابیداری و چی انسان تا نفس و طبیعت و زل سوائی پس اغا کار کئی اغا اخوخی او دار دا غلطی چی دا خپل نفس خبری تا دا خپل خواہش خبری تا یا دا غصی دا دنیا دا دنیا پرستو خلقو رائی تا بہتر وائی دار دا غلطی او د دې غلطینه په سبان دی بچ کیږي ناوی ده پارا بلی علاج نو بلی طریقه نو بغیر ده آغی فکر نا چل ده رو لذت نازل کو چکه انسان دی تا فکر رو کی دیوا ده اخپل رائی نواپس چی دیوا ده اخپل نظریه پری دی ودی شرط سره چې دا پیغام کې او دعوت کې چې الله رلي غلې اوی کې فکر وکي دا فکر ته محتاج او خامخا دویمه طریقه هم وا چې قران دواړه ذکر کړی لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير جهنم کې با جهنميان دغه ارمان کوي چې افسوس کومګه یا ورې دلې د پیغمبر خبره او بیا خپل فکر کړي نو با جهنم څنګه راتل دا د وزری وی دا وی د پاره د الله آسمانی کتاب او رزل هغه توق کې غوزل هغه کې بیا فکر او غور کول دا ذریعہ د نجات و او یا خپل عقل چې الله انسان لور کړی دی د پاره سره صحیح سوچ او فکر او دی کائناتو کی داغی چلول داغی استعمالول تو صحیح طریقی ذرا داغی وجبان دی ام دیر خلق داغی جرم ناو داغی مرض نبچ شوی او کل چی انسان کی خپل عقل پورا نہیں زګاری سره د دنیا نور سيزونه او زه شيوي غډون و سره شيوي صفائی پکې نه کودورتي پکې نا صحیح سوچ او فکر نشي کولې هغه کودورت نور سنئي هغه پرد صرف دقه یې چې دنیا کې د نورو نظریو سره تعلق ساتلې رابطه ساتلې ده دیونی ولې شو دیوتړلې شو دیوس داوی نظر نشي خلاصولې اگر کا عقل ور سره شته دي په خلکو او نظریه په دومره غالب شوی ده د خلکو او اصول او فروع ابیانوناو اتعلیمات اپی دمر غالب شوی دیز آغی نظر نشی خلاسو قرآن کل تعبیر دغس کی انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا وهی الی الازقان فهم مقمحون اللہ ما دا سکری دی یدی په سټونو کې وین ځنځیرونه چولې دي او دمر پلن دي چې تر زنه پور را رسیدلې دي دا کنایه ده د غلبین او د قبضین دا باندې داسې قبضه کړي چې دا غي نه ځان نشي خلاصولې ولي مقمحون اریتوي مشکل لفظو چې معنا یې ډیر ګران و مفسرینو کوم معنا کړی نو هغه هم اسی قریب غونتی نور حقیقت دی الله ته معلوم دی او دا لازمی معنا چې نصر او چتول شي نوخ کته کول شي مقمحون وی دی ته وی نسرو چتول شي او نخ کتکول شي نو ظاهر کې خدا چې باز انسان باندې داسې زماره بیماری راغلی چې ډاکټر وته یو شی چولی ناغه مقمحون دي اغي نسرو چتول شي پد په یو حساب باندې وای د غړې ستن دبر ولیکن دغه سي په دې باطيني اعمالو کېشتا چې انسانان دي داوی مروتا توقونه پراته دي غاړو ته خو تر ډاکټر نه دي چولي دا الله طرف نه دي چې الله ځان ته نسبت کوي انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا ما وتا چولي فاغ داسی دی چه پا نظر نخکاری ما نوی سیدو ندی او سمت لبده چه دوم رپلن دی چه ترزنو پر را رسید لی دی دا مطلب دی چه دا انسانی دا خپل فکر او سوچنا منکڑه دی نشی کولی دی زان لسوچ او فکر نشی کولی زان لخپل اختیار نشی چلولی دا غی پا قبضه کی را غلی دا هډې راخاره خبره په دې وخت کې چې کوم خلک دې دنیا یو پاټو سره یا دنیو پاټو سره ټولي پاټې دي کنه خام صحیح جماعت خو به کې نشتا نو چې دې سره غزم شوي او تړلې شوي کنه دا خپل اختیار ختم شوي کینه غنور بنیا د دنیا غا عوام خلک اغی جزان خواسم لکیر کا فقیر دی خونا چکم زمان پا نظر کی علماء معلومی گی او دا دین خلق معلومی گی مشران او اغی دی جماعتنو سر کانٹک دی ناغی اظہار دا معافی الزمیر نشی کولے کدا غی زړه کې یو خبره ده یو مقصد دی ولیکن هغه نشي پیش کولې هغه نشي بیانولې ولی پوېږي چلتا جماعت کې پابندی ده کرخه ته نه چا پیر کړی ده چې دینه بار نه وځي ها ان موږ ته یخه دي اصول چې دا زموږ اصول دی وای ښا د دې اصول د هر جماعت خپل اصول دي خپل بچ سوک اغی سر اٹچ شو زمشن رو اغد اغی اصول دلان دشو ناوک بیا چری پیوزے کی دا حق بیان کی دا قرآن و سنت خبر کی نم با دیر سوچ و فکر کی چیسے نچے دا پاٹلے نو آوڑا ما بیاوست چل کون دا ډیر غلط ا قران ارزه کی دا وای خام فسوف یعلمون اذ الاغلال فی اعناقهم والسلاسل دا به قیامت کې ښکار شي الله وی په وبشي چې دا لوی لوی پټای به سټونو تپرات یو زنجیرونو به خپو تپرات ای اروان بای پکی مجرم بروان چه دا زدان تا چولی پا دنیا کنو دیکھو ازاد نو کنا دیکھو اختیار نو کنا دیکھو دا چا تابیو دا چا دا اصول پابندو دگاگی سر ازان تللیو د دنیا کې حق خبره نشو کولې بیا غیر جماعت نه استو دا و جماعت خلاف ورزي کړل دا مشرانو خلاف ورزي کړل دومره لوی ظلم بوته وایي چې تر دنیا د پاره د قران او سنت نه بغیر داسې اصول جوړ کړی دي د خپل جماعت لپاره چې قرآن او سنت کې نشته. قرآن او سنت انسان ته د یسر تعلیم ورکي، د سانتیا تعلیم ورکي، د سہولیات تعلیم ورکي چې دین آسان دی، دین آسان دی، مشکلات پکې نشته د انسان. تا تعالی پر عبادت کې، پر عمل کې، پر یو حکم کې پورا رخصت در کړې ده. او صرف دا لازم دی ها چې ته په کومه طریقه باندې کول غواړې نو کولې شي. الله رب العزت تا ته اجازه در کړې ده، لیکن د انسان اصول اوی که چه گورن تکلفات بای پابنده بای تبا حیران شی جیا خدا با و بیا با اوی دست زیت رسوله چه نبا بیا داغینا جدا که دیشی چه جون دی خشی انبا دی اغی سر جون خی پابنده بای و قسما قسم دا غیر طرف نگواری خواه پریشان بشی چیرا پاول کی چی مانم اولی کو کنا نو ددی ما سر سمرا مرا آتو او سمرا خوگی خبریوی او سمرا زبردست تسلیاتو دا سا چلو شو او چیزان سر خواه پوخ کلمه او پویگی چې دې و زمون نه نشي وته نو سره باندې د ملک پابند دی کدي کله راته گیټ بند دی کله راته وب بند دی او کله باندې تاسو نور چې تاسو ما د وسنه بار خبرې شنو هغه کوي دادی دا امراض دی په دنیا کې ندی که بیا کلی چی اوکار غلط شی دا غیر دا خطایو دا غلطو بیا سحد و شمار نئی. یا خدا اصول چی هر سمر انسان جوړ کړي ځان لا دا جماعت تا پارا که غلط دی او کشل دی او که هر سمر دی نا انسانی اصول دی، انسانی اصول نا کامیابی گی کنی دیر خلق با کامیاب شیو چاہی پار حیثیت سر پورو مجھے دا سی نمگڑے انسانی اغسر دنیا سے زیاد وساتم نہیں آسودگیم نہیں مال دولتم نہیں اگا بس کامیاب شی او بلدہ اصول چی دی اگا اللہ توم ندی قبول و منظور ذکا اللہ قرآن نازل کردے او پاگی کے اخپل بنیادی مسائل او عقائد او ہدایات ذکر کړی چې دا کوي او دا وی پورا پورا چې ګور د آسمانی شریعت تابعداریو کې د آسمانی صحیفه تابعداریو کې چې الله نازل کړی دا شرع لکم من الدین ما وصوا بی نوحا والذی اوحینا الیکا وما وصینا بی ابراہیما وعیسا وموسا وعیسا دا اللہ وی تاسو اللہ خدای دین نازل کرده دیکن آگا چیز پخانو انبیاء دا آگا پخانو پیغمبرانو دین دے بدل شوی نده ان هذه امتكم امه واحده دا بیا ذکر الله کیو کین بیا اور پسې وی داستا سو یو دین دے دیک یو پیغمبر زبل نور نه خلاف نو ټول یو شانت او خلاصه صدا وانا ربكم فاعبدون وانا ربكم فاتقون الله یسان خبر زستا سو ربیم تمہ بندگی کوي بس دا دین دی بس زما عبادت کوئے زما خبر امانے زما د حکم پابندی کوي، زما طاعت کوي، زما تعظیم کوي، څومره چې در نکی نو زه ټول نم اخلاص کړي. ها پس چې زما بندیان یې نو بل چا بندیان بنئ، چې زما پابندی کوي نو بل چا پابندی بنئ کوي، چې زما حکم تام سر حقته ان بل چا حکم تبو هم سر نه حقته. الله وی نو دنیا د خلقو د غلامانو هم خلاصو ما ادا وخت په وخت باندې ښکار ده چې شوی دي واقعیات. ښا په مصر کې د فرعون عبادت کېده، خو په اوچته سطح باندې کنه څومره چې او که هغه ځان ته ډېر رانږدې کړي او ډېرې اوچت کړي نو هغه هم دغسې و چې دغه ټوله بادشاهي په هغې چلېده ساحران. او کله چې الله د هغې په قسمت کې ایمان لیکلی و د هغې داسې که نه تقدیر خو ځان له شی دی که نه دې ته تقدیر وایي ښه چې خلق ګوري او ویني نو یو سي خلق وی داس امن که دن نپکی بلسی دا خلق دا نظرو چی فرعون ساحران راوستل دیر ماهران دیر پا کسرت سرا او دیر لوی سحر و جادوی راجمه کم غصب موسیٰ علیہ السلام سے چل کی ورگا تو دیبا دی مقابل سنگا کی خوا نو دیت ظاہری نظر وی دا انسان از انسان ظاهری نظر په اسباب باندې ښا کاغذ علم اسبابي او کاغذ زور او طاقت اسبابي وسلي او د ملک په دې نظر کې بس دا کامیاب خلق دي دا لوی طاقت په دنیا کې د دې مقابله څوک نشي کوله د دې ټول په دنیا کې نشته دي د ظاهری نظر وای ښا الله سره ټول شته کنه ګورو رالو موسیٰ علیہ السلام ورلالالو پخیر علی لکنه او دا دین دا اصول لی وسم چکار سور بی دین انسانو دا کافر و مشرک نبل بی دین خونشی که دے کنه خطب و لذی تبو تداوت ورکے ہے دیر پا علا طریقے سرا فرعون تینو ورکلے از فرعون حق زیاتو که ده ساحران و حق زیاتو موسیٰ علیہ السلام لارو ساحرانی اولی دل چرده خو پکی ناشنا خلق ده دی سره خو علم ده او علم خو دیر لوی شیع ده علم خو دیر لوی نعمت ده علم خو آغی سره و که ده دنیا و هم علم و طویلی شی او علم وی ده جهل نخده ده صحیح خبره راشه کدی خبر او منلا نو موسی علیہ السلام راغه او کیناستو وتاو ته وی چې ویلکم لا تفترو علی الله کذبا فیسحتکم عذاب زورنی خبره وتاو کړولی داسې خلق به یاره د دې لپاره پیغمبر نذیری نو چې اومنی نو بیا بشیری نو ولا خبره د نذیری کنه ښه به هلاک شه په خوده دروغ مو جوړوي تاسو د الله د دین مقابله لرازه دی او پیغمبر مقابله لرازه او تاسو یې چې دا سحر دی نه نه نه عذاب بدر باندې راولي ډیر خلک عذاب کړي ښا بس هغه یو څو خبرې او سره وکړي حق پرس خلی کی خبرې کنه ښا افتنازعوا امرهم بینهم اغه خپل میان کې ګډ وډ کړل چاوي چې مقابله کو چاوي چې نکو د سره سره مقابله کوو دا ساحر دی ساحر داسي ذکر انبیاء ول الله رب العزت تاسو شکل ورکړي او داسي نور یې ول په تندي کې چولي چې کله څوک ورته وګوري نو هغه په خپل عقل سره پیژني چې دا بندرشتي نه دی دروغجن نه دی امانتګر دی او خیانت پکې نشته په دې ډېر خلکو ایمان راوړل عبد الله ابن سلام وغیرہ اغیوی چی خیر آسا چی کی گی خوص پی الحال کو فرعون مونگ چی صلی را گختی انہا کار بکو کنا نوچی ضرور لی خبر را لیا ابیا کلا مخامخ کی دو پا میدان کی یوبل سرم نوچی موسیٰ علیہ السلام خبری پی دم را سر کلو چی آسا حیران موسیٰ علیہ السلام تا دا ادب خبر کی چی امان تلقیام و امان نکونا نحن الملقین سیبا کستاخو خینو تبام ساو ورده او کوئی منت اجازتی ستا طرفا گورو تا فران باغا وقت کی پویشوی جدا سکی داما مقابلی لراوستن حدیث ازان لپلار جوڑ کو چاوتوی چیا وته خبر داو داغه واخنه داغه زړه ګړه بوخوله موسی علیہ السلام وی زبر انتظار کومه چې ما تاسو حکم نه شوي نو ځاسی کار نکوم وګورځه تاسو وګورځه او اسی د موسی علیہ السلام غلبه خلق ته نه معلومه ده سوچ یې غي مخ کې شوي نه چکل آغی خپل میدان ڈکو سحر و جادوی اغرد و رسیم ساگانی اللہ موسیٰ علیہ السلام تووی چی دے وقت دے حلقی اسوات اغرد فیضا ہی تلقف ما یا فکون امسا اغرد و چوی اغردو لہ نو آغد آغی یون وڑایا و چی آغی سراوڑیو کنا امیدان پاک شو فولقی السحرتو ساجدی ساحران پا سجده پریوات اللہ تا اویوی چا آمننا بی رب العالمین رب موسیٰ و حارون خلقوی دا سو چلو شو دا تقدیر را رکن تقدیر خودیر ناشنا شے دکن دا اللہ تقدیر دا سو خوا چخل اقوی ظاہر تا گوری چا فرعون غالب دے و فرعون دور اور دے و فرعون طاقت دیر دے و او خبر بنی چې د یوې امسا جواب نشي کولې د یوې امسا جواب نشي کولې چې نه به کې چارجر شتا انه به کې او دا واشته ایستا جات نشته بس امسا چې وی ورده نن دوله لوی اجدهات نه جوړه شو چار سه راخ کو نو معجزه دې ته وی کنه چ څنګه ونو اقاسه وا او که انسان دی او کسار وی دی چوګي نو یو شانتی چمولي او هم ساغه شیو سپرخ بګرانه دی چې کني غټه شو هو دورو چې به سروچت کدا سه نو خلکو یې اوس په مون پس راضي نو په سرین لیکي چې ری په یو بل ور پریواته پنزل زرا کسان پکې مردار شو دا حق روب دي چې الله ورکی کنه نو حق دې ته ویل شي تقدیر د الله داس راضي خان ذات نو موسی عليه السلام او هارون عليه السلام چې الله ولا غلب ورکول الله ز حق امداد کو وعده کړی چې زه به حق امداد کوم په هر ځوان کې وازه غنا وکانا حقا علینا نصر المؤمنین چې الله یې زبا مؤمنانو مدد کوم په حق دی ته وي زار چې توکل ډیر ګران دی توکل ډیر ګران دی ولی چې او په فرعون او ټول مصر یې ابل په لذت نه یې نار څوک بو اتمینت نکي چې پزان باندې رحم وکي دا څه کوي هر څه ملاتړې ځان هلا کوي دا وته ادا یا تنو ته پېښ کی چې ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه املان با پکې ټوب او سم دا څه کوي کنه چرګ یو حق پرس یو ځای تزیو غزه ډیر خطرناکي او اختلافات دیری او دو باطل پرستو او د مخالفینو اکثریتی نزیو تمینتو ننکی ای مکاو مرا سان مخراب واسه اشتکار بروان کی دا گورو تا دی دا اللہ پا قدرت نظر نشتا دی پا ظاہری اسباب باند نظر دے او دا قلو مرض دخوا پا ظاہری اسباب چی نظرو که دا قدر لو مرض دخوا نلیان ابو العزت پیغمبر پاک لے تسلی ورکی چتا باندیم دیر زور رانے تا تا ام دیر مشکلات پیخ شوم ولی زګه خلکو نظر دی په ظاهر باندې ظاهر دنیا باندې زی هغه چاته حق پرسو یو هغه چاته پیغمبر وې چمالی ډیری دولت یې ډیری خزانو خاوندې او خلق ور سره ډیری او داسې داسې خلق چې نورانی خلق دا سره ډیری نو یې سره کامیاب ده او هغه سره خو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نه مال او نه دولت او نه خزانه وی انو سره اکثریت او نو سره لخر وی نو سره نورانی مخلوق هم اس نو سره نه الله رب العزت وی چې تا باندې زور راشي نو لې ته خبره پری دی لعلک تارکم بعض ما یوحى الیک فضای قمی صدرک سازلو تنگی کی پتی باندی چیزی ہوئی چلو لاؤ القیالے لو لاؤ انزل آلے کنزن خزانی ور سر نشت دے مال ور سر نشت دے دا سنگا پیغمبر دے او جا ماہو ملک یاد سرا پکار دے چا اسمانی ملائک راشیم سنگے ہوئی امنو ای دردی پا ظاہری دنیا بای نظر رخا انسان نظر دق دے دی چا پاسی زور کئی دنیا پسې د دنیا په دولت پسې او د دنیا په شهرت پسې او د دنیا په اکثریت پسې زور کوي که دنیا یو لوی عالم راشي لوی زه خیر کنه او چې تراشه جمعات کې ګور نو څوک بنخ کار کوي لکه څوک ته نه پیزار کې هم څوک نشته زاو او ته یته دن نه لورشه نو که دن نه لورشي نو څه چل بوشي او که چاوي چې عمران خان راغله دا ظاهري دنیا باندې نظر دی کنه دا هو دنیا باندې نظر دی په دنیا په جاه او جلال باندې نظر دی دې ته دنیایي کار وي خو نامیانم پکې روان دي مولانم پکې روان دي دجال دی دا دجال دی چې پیغمبر ویلو دعا کوي چې الله موږ فتنې د دجال نه وساتي دا شی دی کنه نو خیر په نورو خلقو باندې خودمره پروا نشته دی کدی چې دې نه پوهې د وجه نه داسې کوي او چې دجال د وجه نه سړی کار کوي نو الله معاف کوي چې تا ته پته نه و خدا پټکی چوالي او ای زندباد تاسو دي نیوې خو په دې نظر ده ها ولی هغه سره د خپل مدرسو یاره ده چې بیا موږ له څوک چاندې نه راکیو بیا و او د دې لپاره شرک کوي توبه توبه اوی ځان ته به کې موحدین وې ګور ځان ته موحدین وې توبه توبه ګور دا خو د خپل خبره نه ده کنه ها په تختبه معلومیږي ته ستا پته ولګي کنه تر دې سیاست لپاره او د دې کورسۍ لپاره او د دې اقتدار لپاره ځان ته تعویذونه او مچ اخکارا چې اخبار کې راشي چې مونږه هو تعویذونه مانو مونږه خدام درود مانو فو خپدې باندې خلکو نه هوټ غواړي ایوب کې پدا تاګنج کې الوا ویشلیوان الوا اوسم تصویر شته ښه ته دا دې لپاره چې خلق بيونی دا نور کنا دا حلوا والا چی دي چې هغه دا نو چې ګندې د حلوا خلاف دي نه خنو دا کوم خلق دي دا دا لوی مرض کې مبتلا دي چې مونږ وایو چې دنیا کې امراض دي. ادا سے امراض دي چې هغه کې تباہی ده او هلاکت ده. دا سے امراض دي چې دا هغه علاج نشته انسان سره. دا هغه علاج الله سره او چې قرآن دی. اوی بس یو آیت ته توبه واعتصموا بحبل الله جميعا اے خلق و راجم شیو لسنو گلگو اید اللہ پا قرآن باندی پا جمع باندی نو دغی مرضونو نو بخلاص شیم ولی دا صرف دا قرآن خلق دی و دا اشاعت خلق دی و موحدین خلق دی چیغی پا ظاہری دنیا باندی نظر نا چیم نی دا چا پا مال سکارشتا نی دا چا پا اقتدار سکارشتا نو دا چا نا ووٹ غالی نور کئی اگی دا خپل قرآن سره کار دی بس دا خلق بچ دی دا خلق محفوظ دی خواه دا نور چی گوری کنا دا غا نو بس طول نظری دا غا دی طول نظری دا دا دید وجه نداغینا دا خپل علم اغا لارم خطا شوا اغا دا علم چی کم لارو اغا دا غا نوا چی دا دی پی روان دی اوہو پا سبان دی روان دی پا دی باندی چې د الله په ځای باندې د مخلوق عبادت شروع وک بس اپا کیږه ما ان شاء الله که دنیا کې نوې قیامت کې با تاسو ویني ښا چې دا خبر رښتیا و چې سره د علم نه سره د لوی بزرګانا او سره د لوی پیرانا سره د لوی تقوا نه سره د لوی ادارې نه مخلوق عبادت کی ولی که زما اوستا ضرورتی که زما اوستا ضرورتی شیخ سیبتا پیر سیبتا ناغا مونگ تاڑو گوری نا مونگ پا گیڑو حسابی نا او چې دولتمن انسان سیټ انسان معروف شخصیت په کراچۍ کې هغه وته وی چې نماز زی ختم دی ما حضرت کتا اوس تشریف راوړو دا زمونږ د پاره ډیر خوشاله موقع دی ولی باندې درځم وای او بالکل ها نیو خدا شو دا ګور ټولی دا دین نه دی چې زما اوستا خبره نه مانی او دولت پسې دي سیټ پسې دي نسیم پسې دي بل پسې دي مونږ ته هنه دي معلومه خو تاسو ته معلوم دي کنه او هغه ته هم معلوم دي زکه چې بیا دا غوړ کوي کنه مدرسې ته نو چې راشي او کینی دا د بنده عبادت ته ها نو دا سی خبره به شروع کی چې دا قرآن آیت غلط حدیث غلط دا وو سیب بناس چندے ہوئی میں سب سے پہلے حاجی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج یہ وہ تاج اپنے سر پر رکھتے ہیں دا لکا مونگا سے خنو ہے دا خدا غی خبری مونکو خان نو دا یوتن خبر دا سے ٹول قیاس کا خان زکا چی دا اغا سالے دی چی مونگ پا دبان دی اعتماد کاؤ چی دا شیوخ و شاگرد دی پینڈے شیخ براتو نداوت تر راتلو پوری دے داو شاگردو اچھے اگر دنیا نا رخصت شو ددن دا شی جوڑ شو دا دھاریونا دھاریونا چی دد دا حال لے داغا نورو چیغی دی شیوخ لیدلی امن دی شیوخ نو داغی بس حالی دا ټول دا بنده عبادت تے خوا انن دا پا داغی خلقو کی دے دا دا صدو وجینا د دې وجنه چې زما اداره او چلیږي او زما مدرسه او چلیږي نور بلډینګونه واخلم او ومنگا پیر کی پلاتو نو اخلماؤ او اخبار کی ور کی چه صرف 50 کروڑ کی ضرورت ہے طلبہ کے لیے نو خلق اجزان خویا اجزان دی ارسو چیزی اگی خوب دی ندی وی گورا ثواب دیکھا نخوا چی پیر سیب لکلی دی پلانی سیب لکلی خودی کی ثواب دیکھا نخوا خدا پتا با قیامت کی لگی خوا اس خلقو یا مالی حرام بود بجائے حرام رفتو پا حرام لار راغلے او پا حرام لار لار خوا نو دا تویما چی تاستا خود دنیا گان کپان معلوم دی کنا اگر که استاد و جگ نشتا کتاستا سوک دیر صفتو کی چی پلانے ملکو پلانے چودری پلانے خطا سو اے چی مکو سڑی اخو مونگتا معلوم دی اگر لگی کرپشن نکلی اگر لگی دا کلی دا خود معلوم دی کنا دا قصی حال دا دی دینی مشاران ام دی خوا خیر تاسو خوص نمانے خوص وقت پس بے پخپلہ امانے خوا چه دی او داغی فرق نشتا دے اگا کرپشن پا دی کیوں موجود دے ہاں خوا اگا خلا جامع دا او دا سپی نجامع دا خوا داوائی کنکو خلیل امراضی نسو وائی خوا چه دے حال تاو گورو دا مخلوق دے ظلم تاو گورو نوی دا خدای بندیانو که آغا ظالمان دی دا دین ندی خبر فاسقان فاجران دی تاسو خو پا علم کی ناسی ہے دا علم پا مرکزونو کی ناسی ہے نو تاسو ولی دا سکوه چی دا سمر امامان چی والی دل تا خیر دل فریدا خو پختان دی پختانو کی دور سن سرانشتا که پا لشوی تاریک روڈتا پلانی زیتا ڈنگی زیتا نویی امام استاز با صدر سیب تاوجی سیب تدا سلاس جوڑا کری چی جی سنگال لے مزاج شریف یا خبید دا زکر ام چاہیا اور آگلے ما تاوی چی دور پسی منز کم مینا پا غلام پسی دا غلام دا پسی منز کی گی چی دے بند تدا سی تو با خبید سر کا تکی دا غزجدہ رو کوش وخا دا می مرض یاد او دا مرض دی په دنیا کې خا او دی علاج صرف قران دی چې دا قران دی په صحیح معنا کې وای کنا د مخلوق د غلامه نه بخلاص شي دا دی پوجا پاٹ نه بخلاص شي دا یو علاج دی هم د دغه مرضونو هم د ټول روحاني او امراضو وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين واخر دعوانا الحمد